بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، إلى آخر الآية. عزت مند و مسلمانان ورونو، تیر درس کې په دې باندې خبره کړې وه چې د انسان کمال دا دی چې حق وپیژني او د حق اتباع وکړي، او د دې سره سره باطل وپیژني او د هغه نه برائت وکړي. بعضې خلک په دې شکوکو کې پراته وي عزتمندو، چې اوس اهل حق څوک شو او اهل باطل څوک شو. عزتمندو، دا پیژندل څه ګرانه خبره نه ده، خو اصلا کې موږ او تاسې ځان نه پوهیو. الله عز وجل مؤمنان هیڅکله داسې نه پرېږدي چې په هغه کې د حق او د باطل تمیز نه کیږي، بلکې قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي: ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتى یمیز الخبیث من الطیب. الله عز وجل مؤمنان هیڅکله همداسې نه پرېږدي چې په کوم حالت باندې مؤمنانو تاسې استئ، بلکې خامخا الله عز وجل چې د خبیث د طیب نه جدا کوي. ولیکن دا جدائی چې د په شکلونو باندې نه وي، شکلونه یو شانته وي، ولیکن دا جدائی چې د په عقایدو باندې وي، دا جدائی په صفاتو باندې وي، او دا جدائی په اعمالو باندې وي. نو عزتمندو، قیامت پورې به الله عز وجل چې داسې یو جماعت خامخا ساتي چې هغه به د الله عز وجل په دین باندې محکم ولاړ وي، او د الله عز وجل د صحیح دین تمثیل به کوي د خلکو ته. لکه څرنګه چې په روایت د بخاري کې دا نقل دی، د معاویه رضی الله عنهنه نقل دی، هغه فرمی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: لا یزال من امتی امه قائمه بامر الله ما یضرهم من کذبهم ولا من خالفهم حتى یاتی امر الله وهم على ذلك. همیشه به زما د امت نه چې دی یو جماعت او یو ډله وي چې هغوی به په حق باندې چې دی مضبوط او کلک ولاړ وي. ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هغه څوک دوی ته ضرر نشي ورسولی، څوک چې دوی تکذیب کوي یا څوک د دوی مخالفت کوي، هغه دوی ته هیڅ ضرر نشي ورسولی تر دې پورې چې قیامت راشي. تر قیامت پورې به چې دوی محکم د الله عز وجل په صحیح دین باندې ولاړ وي. نو په هر عصر کې چې دی عزتمندو، اهل حق خلق وي، طائفه منصوره وي، د مسلمانانو د جماعت والا خلق وي، د نورو باطل پرستو نه چې دی جداوالی به په عقایدو باندې وي، او دارنګې په صفاتو او اعمالو باندې به وي، نه دا چې په شکلونو باندې. شکلونه خو چې دی ډیر خلک باطل پرست خلک وي، خو لیکن ظاهري شکل یې ډیر برابر کړی وي. دا یقیني ده عزتمندو چې نن هغه وقت دی چې هر یو جماعت او ډله، هر یو تنظیم چې دی هغه ځان حق پرسته ګڼي، تر دې پورې چې یهود او نسوارام چې دی ځان ته باطل پرسته نه وایي، تر دې پورې چې هغه شیعگانه چې هغه ټوله ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو او زموږ استاسې د مور بی بی عائشې رضی الله عنها پسې کنځلې کوي، ولیکن بیا هم ځان ته حق پرسته وایي. هغه طالبان چې د همدغه ذلیله خلکو دفاع کوي او د شرکي اډو ساتنه کوي، هغوی هم ځان ته حق پرسته وایي، ولیکن مؤمن سړی به چې دی تحقیق کوي، مؤمن انسان به چې دی د الله عز وجل کتاب ته رجوع کوي، د نبی صلی الله علیه وسلم سنتو ته به رجوع کوي، او دا خلک به راخلي او په قرآن او سنت باندې به تلي چې څوک په حق باندې دی او څوک په باطل باندې دی، او څوک چې دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح متبعین دي، او څوک چې دی د دروغو دعوی کوونکي دي او په هغه په خلاف باندې روان دي. تنظیمونه چې دی په اوس وخت کې عزتمندو ډیر زیات دي، ولیکن د دې تنظیمونو نه چې دی یو جماعت او یو تنظیم راخلو او په هغه باندې انشاءالله خبره کوو چې هغه طالبان دي، او د طالبانو تنظیم دی. دا په دې وجه باندې چې دوی د خپل میډیا نه او ظاهرا چې دی خلکو ته دعوتونه کوي او خپل ځانونه د اسلام یوه نمونه خلکو ته ښایي، چې مون خیر د اسلام یو نمونه یو او مون خیر د اسلام یو اصلي مصداق یو. نو راځي عزتمندو چې دا جماعت او دا تنظیم پیژنو، قرآن او سنت باندې وتلو چې څوک په حق باندې دي او څوک په باطل باندې دي، او د دې خلکو عقاید څنګه دي، اعمال یې څنګه دي، او په کومو نواقصو کې چې دی دا خلک اخته دي. اولنۍ خبره عزتمندو دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ دعوت تاسې وګورئ، اولنۍ دعوت چې دی هغه د شرک نه خلک منع کول دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قتال، هغه په دې خاطر باندې و چې د ځمکې نه چې دی شرکیات ختم شي او په ځمکه باندې یوازې او یوازې د الله عز وجل توحید حاکم شي. لکه سوره انفال کې الله عز وجل دې خبرې ته اشاره کوي، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان ينتهوا فان الله بما يعملون بصير. اي مؤمنانو د دې کفارو سره تر هغه پورې قتال او جنگ وکړي تر دې پورې چې د دنیا نه چې دی شرک او فتنې ختم شي او یوازې د الله عز وجل دین چې دی پاتې شي. نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله د طرف نه چې دی د جهاد او د قتال مقصد دی. په حدیث د بخاری او مسلم کې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه نقل لی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي چما تامر شوی تر هغه پورې به د خلکو سره قتال کوم، دا خلک د توحید کلمه وای او د الله عز وجل توحید ته غاړه کیدی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت گواهی وکي، لمونځ قائم کی، زکاتونه ورکي، او کله چې دا اعمال وکړله نو دین ورسته د دوی عزت او د دوی مال او د دوی چې دی وینه محفوظه شوله. نو هدف دا دی عزتمندو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، چې ما ته امر شوی تر هغه پورې به زه قتال کوم چې د الله عز وجل توحید حاکم شي. د دې مقصد دا نه دی چې یوازې په خوله باندې یو انسان کلمه ووایي، نه، یو انسان به په خوله باندې کلمه وایي خو لیکن بیرته به چې دی غیر الله ته سجده کوي، دا چې دی مشرک حسابیږي، د ده په مقابله کې به جهاد او قتال کیږي. مقصد دا دی چې د الله عز وجل توحید صحیح ومني او د الله عز وجل توحید حاکم شي، تر هغه پورې به زه قتال کوم ماته امر کړی شوی دی. نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تګلاره او د هغه عقیده او د هغه سنت دی. او اوس راشي طالبانو ته وګوره عزتمندو، چې اکثره مشران د دوی، اکثره افراد د دوی د شرکي عقاید لري، د وحدت الوجود عقیده، د قبرونو څخه استعانت او د قبرونو او د مشرانو چې دی غیر مشروع تعظیم کول، او د بریالویانو نور شرکي عقاید دا هغه څه دي عزتمندو چې په دوی کې په پراخه پیمانه باندې لیدلی کیږي. تاسې د دوی سنګر میډیا وګورئ عزتمندو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ته هغې ته د غوث الاعظم، دستګیر او دارنګې نور شرکي او کفري القاب ورکوي. او همدغه شرکیات عزتمندو زرګونو خلکو ته چې دی د میډیا د لارې رسوي، او دغه خلک دي عزتمندو چې د شرکي عقایدو او دارنګې د شرکي مزاراتو ترویج دوی کوي، او د شرکي اډو ساتنه او حفاظت هم دوی کوي، او د همدوی د تسلط لاندې ساحو کې عزتمندو تاسې وګورئ چې دغه ټولو شرکي اعمالو ته اجازه ورکولی کیږي، او هیڅ قسمه ممانعات دوی ورباندې نه کوي او نه چې دی د هغوی کوم خلاف کوي. په قندهار کې عزتمندو د شیرین جان اغا زیارت دا د دې نمونه ده. په غزنی کې چې دی د ملا نوح بابا او دارنګې د شمس العارفین بابا، د دوی زیارتونه دا نمونې دي چې په هغې کې شرکیات او کفریات کیږي خو لیکن دوی د هغې حفاظتونه کوي، هغوی نه کوم ممانعات نه کوي. په زابل کې تاسې وګورئ د بی بی دوست زیارت چې دی د زنانو د فتنې یو ځای دی، دارنګې د فاریاب او جوزجان او هرات او دارنګې بېشماره زیارتونه نن د طالبانو د تسلط لاندې دي خو لیکن دوی هیڅ ممانعت د هغې نه کوي. ننګرهار کې د میالي صاحب او دارنګې د سخي صاحب زیارتونه تاسې وګورئ چې په دغه زیارتونو کې به چې دی په تیر نظام کې د طالبانو د خوا چې دی خاص مراسم چې دی تجلیلېدله او خاص مراسم به په هغې کې چې دی ادا کېدله. نو عزتمندو د شریعت فیصله دا ده کوم جماعت کې چې شرکي عقاید موجود وي، یا کوم جماعت چې دی هغه په شرک او کفر باندې راضي وي، یا چې دی د شرکي مراکز او د شرکي مزارونو دفاعګانې کوي، داسې خلک مشرکان دي په شرع کې. دا د ایمان نه چې دی اوښتي انسانان دي، د دوی ایمان چې دی مات شوی دی اصلا. داسې خلکو ته الله عز وجل د شرک ګناه نه بخښي. کله چې په دې حالات باندې چې دی دوی مړه شي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله عز وجل شرک چاته نه بخښي ځکه په دې سره ایمان ماتیږي او په دې باندې چې دی انسان مشرک او کافر ګرځېږي. او شرک هغه عقیده ده عزتمندو چې کله یو انسان شرک کې اخته شي نو بیا د انسان جهادونه د انسان اعمال دا بیا هېڅ فایده نه ورکوي، دا ټول برباد دی او تباه دی. الله عز وجل فرمی په سوره زمر کې لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل فرمی اے پیغمبره وایي که ته چېرته شرک وکړې نو د ستا به ټول اعمال برباد شي. نو کله چې د محمد رسول الله اعمال بربادیږي نو د نور امت چې دی په طریقه اولا باندې چې دی بربادیږي. نو دا عزتمندو چې دی د طالبانو حال دی، د قرآن او د سنت سره یې وتلئ، دغه عقاعد لرونکي خلک چې دی دا د قرآن او سنت باندې تاسې وتلئ، نو بیا به تاسې ته معلومه شي چې آیا دا مسلمانان دي او کنه د اسلام د مسیر نه اوښتي دي، او آیا دا حق دی او کنه دی په باطله لار باندې روان دي. د ده په خلاف باندې عزتمندو تاسې وګورئ د خلافت اسلامي مجاهدینو د هغوی عقاعد وګورئ، د هغوی اعمال وګورئ. لله الحمد، عقیده د توحید عقیده ده، اعمال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې برابر دي. تاسې زموږ اعلام وګورئ، زموږ رسائل وګورئ، زموږ د مشایخو بیانونه وګورئ، بیا به چې دی انشاءالله تاسې په حقیقت باندې پوه شئ. نو عزتمندو د دې جماعت په باره کې چې دی اولنۍ خبره موږ تاسې وکړله چې دا هغه جماعت دی چې په دوی کې شرکیات خرافات دا په پراخه پیمانه باندې لیدلی کیږي. دا هیڅکله د حق یوه نمونه نه ده، نه د حق یو تمثیل کولی شي، او نه چې دی د حق یو مصداق ګرځېدلی شي، بلکې لله الحمد د خلافت اسلامي مجاهدین دا د حق یوه نمونه ده او د حق یو مصداق ګرځېدلی دی چې لله الحمد محمد رسول الله په سنتو او د محمد رسول الله په منهج باندې روان دي. او د دې تنظیم چې دی په نورو اعمالو باندې به ان شاء الله وخت په وخت باندې خبره کوو. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. راحل مدبر، ساترك زينة الدنيا وامضي حيث لا اخبر، اخي ابلغ هنا الاصحاب اني